put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got a fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss, that fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Phoebe, yeah, I burn forsooth. Everybody's got that fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Now you've listened to my story, and here's a point that I have made. That chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Alan Shapiro uit de jaren 60 met Fever. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 22 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de directeur van de PopUnie, Martin Scheigrond, over 70 jaar Rotterdamse popgeschiedenis. Vergroenster Lianne Groeneveld weet hoe je vlinders in je tuin krijgt. En Nildert van Laar van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Daughters will love like you do. Girl, you can bring, you find out how much they can take. Boys will be strong, and boys soldier on. But boys will be gone without warmth from a woman's good, good heart. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Julia Fordham was dat, met Happy Ever After. En daarvoor John Mayer, en zijn liedje over dochters. Ons eerste onderwerp vanavond. Vanaf 1 mei is in de Doelen Studio 2 de expositie Rotterdam Popstad te zien. Een muzikale en visuele reis langs 7 decennia Rotterdamse popmuziek. Directeur van de PopUnie, Martin Schijgrond, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Martin, welkom. Goeiedag. Ja, Rotterdamse popgeschiedenis. Ik had nooit het idee dat Rotterdam nou zo'n grote popgeschiedenis had. Van Den Haag, weet ik dat. Van meerdere steden. Rotterdam, ja, het zal er wel zijn hoor. Maar hoe komt het dat mensen dat vaak niet weten? Tenminste, ik ben degene die het niet weet, laat het zo zeggen. Je geeft meteen een hele goede reden aan waarom we dat boek hebben gemaakt. Want ik denk dat wat jij zegt, dat voor een hoop mensen geldt. Ja? Ik denk dat Rotterdam wat dat er gaat toch wat minder op de borst klopperig is. Wat minder een duidelijk profiel ook heeft. Hè? Want van Den Haag is het wel bekend. Hè? De ja. Beatstad en de rockstad. En bij Rotterdam zijn het ook alle genres door elkaar heen. Maar mensen weten meestal wel dat de gabber in Rotterdam is ontwikkeld, hè, en ontstaan. Dus gabbermuziek wordt denk ik wel door de meeste mensen met Rotterdam geassocieerd. Maar voor het overige was het inderdaad heel goed dat we in 560 pagina's die Rotterdamse popgeschiedenis van de afgelopen 70 jaar eens op papier hebben gezet. Zodat iedereen er ook over kan lezen. Ja, want dat betekent dat het meer is dan gabbers. Veel meer zelfs. Ja, het begint al in de jaren 50 met de Indo-rock. Iets wat ook meestal met Den Haag wordt geassocieerd. Maar de mensen kwamen natuurlijk allemaal hier in Rotterdam aan wal vanuit Indonesië. Dus dat is ook in Rotterdam heeft dat een hele levendige Indo-rock scene opgeleverd in de jaren 50. En daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En nou ja, daarna is dat overgegaan in de beat en in de soul en in de metal. En in al die genres heeft Rotterdam best wel een prominente rol gespeeld. Die zijn vaak zelfs in Rotterdam voor het eerst begonnen als je het over Nederland hebt. Ja, dus dat is heel mooi. En dat staat ook allemaal in het boek. Ja. In dat boek hebben we echt al die hoofdstukken met al die belangrijke genres waar Rotterdam in heeft uitgeblonken de afgelopen 70 jaar. Ja, uitvoerig beschreven. De studio's, de oefenruimtes, alles wat echt een rol heeft gespeeld, hebben we eigenlijk geprobeerd om aan bod te laten komen. En dat is wonderwel gelukt, want het boek is eind december uitgebracht. En we hebben in de pers ook echt lovende reacties gekregen erover. Dus, ja, dat is mooi om te horen. Ja, dat zeker. En dan hebben we ook nog een Rotterdam Popstad expositie. Ja, zo'n boek is natuurlijk één ding en dat is leuk, maar dat moet je dan wel, dat is toch lezen. En wij en kijken, van, hè, want foto's staan er ook in. Ook meer dan 300 foto's. Kijk eens aan, beeldenissen, hoesjes, krantenknipsels. Okay. Ja, het is ook echt visueel een heel aantrekkelijk boek, hoor. Maar we dachten van, laten we toch ook het boek nog verder tot leven laten komen in een mooie tentoonstelling en expositie. En dat kunnen we in de Doelen doen, in de Doelen Studio's. En de Doelen is natuurlijk ook een roemrucht podium uit het verleden. Daar heeft bijvoorbeeld het Pandora Music Box Festival plaatsgevonden. En eindavond in Wien en ook grote concerten. En er vindt tegenwoordig ook wel weer wat meer popmuziek wordt er geprogrammeerd. Ja. Dus die tentoonstelling zit op een goede plek. Ja, absoluut. Een hele goede plek, heel centraal gelegen in de stad ook. En we gaan dan eigenlijk per hoofdstuk van het boek, elk hoofdstuk in de boek krijgen een paneel tijdens die tentoonstelling met daarop dan een aantal mooie foto's en een korte anekdote over het een of het ander wat dan bijzonder was in die tijd of in dat genre. Dat worden er dan 10 en we doen ook nog 3 andere panelen. Eentje met overzichtje van de festivals, overzichtje van de podia en een overzichtje van de Rotterdamse hits die gescoord zijn. Echt grote top 40 hits in de rijke geschiedenis. En het laatste paneel, dat wordt een paneel over onszelf. Want de PopUnie bestaat dit jaar 40 jaar. En wij zijn dan de uitgever van het boek, hè, en de bedenker. Het is geschreven door Remco van Bork. Die is verder wel extern. Maar dat vonden we wel een mooie gelegenheid om ook even kort stil te staan bij ons eigen 40-jarig jubileum. Dus daar hebben we ook een paneeltje aan gewijd. Ja, allemaal te zien na 1 mei tot 8 juni. Gewoon in de Doelen, gewoon de ingang van de Doelen binnen. Ja, het is gewoon op het plint, dus beneden bij de Doelen, Studio 2 is het. Ja, en, staat erbij, hè? En als je dat boek wil hebben, dan moet je wel snel zijn, hè? Ja, want de voorraad slinkt hoor. De voorraad slinkt heel hard. Maar je kunt hem gewoon bij de Popunie bestellen. Dat gaat gewoon via onze website. Dat wijst zich vanzelf. Als je even op Rotterdam Popstad googelt of naar onze website gaat, dan zie je het wel. En dan moet je even een bestelformuliertje invullen. Het bedrag overmaken is €29,95. En dan sturen wij hem eigenlijk de dag daarop naar de mensen toe. Martin Schijgrond, directeur van de Popunie. Dank voor het gesprek. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor. Comme Harpagon à genoux sur son or. Tes paupières de fièvre sont à moi, tes frayeurs, tes rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux de tout. Quand tu t'en vas seul vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu Colamaya, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi. Sur mes falaises où mon amour se promène à son aise, même si ce n'est que pour nous regarder. Un accident est si vite arrivé. Tes jours dans la lumière sont à moi, sont à moi. Les nuits, leurs mystères sont à moi, sont à moi, sont à moi. Jaloux.

myself down, telling me I always was the one. It sure took a long time to miss me, a long time for you to come around, a long time to find what was wrong. Sure took a long, long time. That we had together seemed so much stronger than before. What did I learn to make the love return? Oh, girl, I've got to learn some more. It sure took ...1973 was het jaar voor Lobo. Ons volgende onderwerp. Je zou denken dat de alom bekende vlinderstruik onmisbaar is als je vlinders wil helpen in je tuin. Nee hoor, zegt vergroenster Lianne Groeneveld. Ze is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Lianne, welkom. Dankjewel. Ja, je bent vergroenster, maar ook voor de vlinderstruiken. Hè? Want mensen planten een vlinderstruik, dan krijgen ze veel meer vlinders in de boom, in de tuin bedoel ik. Maar dat is niet altijd waar volgens mij. Er is een nuance te maken. Want een vlinderstruik, reken maar dat je vlinders krijgt in je tuin. Mm-hmm. Je krijgt er echt wel, zeker weten. Maar de soorten die erop afkomen, dat zijn een beetje de kroegtijgers, de alleseters. Oh. Ja. Ja. De vlinderstruik heeft namelijk vooral nectar en vlinders hebben meer nodig dan alleen dat. Ja. Dus dat is wat je gaat zien. Ja hoor, je krijgt ze wel. Ja. Maar wat moet je er dan bij zetten om die vlinders helemaal tevreden te stellen? Ja, wat ik eigenlijk zou doen is dat je die vlinder veel meer van alle kanten helpt. Dus naast voedsel, nectar, heeft een vlinder ook een schuilplek nodig om zich te kunnen verstoppen, te overwinteren misschien zelfs, en plekken om voor te planten, dus eitjes af te zetten. En zeker daarin zijn vlinders vaak heel kieskeurig. Die planten waar ze die eitjes op leggen, dat zijn waardplanten, zo wordt dat genoemd. En wat zijn niet dat? Niet elke plant willen ze hebben. Nee, oké. Ze willen gewoon een mooi huis voor hun kinderen. Ja. Maar is die vlinderstruik dan helemaal niet geschikt om eitjes te leggen en te verstoppen? Eitjes niet, maar er zit dus wel voedsel in. Er zit heel veel nectar in, daarom komen er lekker veel vlinders op af. Maar de vlinderstruik heeft wel een nadeel. Hij komt van oorsprong niet uit Nederland. En in bepaalde natuurgebieden in Nederland verspreidt hij zich heel snel. Hij zaait zich heel erg uit. Mm-hmm. Dus als je nog geen vlinderstruik hebt en je wilt per se één in je tuin, kies dan een steriele soort. Zo heet dat. Ja. Die kan het niet uitzaaien. En dan kun je dus niet een kwetsbaar natuurgebied er ook mee pesten. En kun je die bij de handel wel vragen? Ik weet niet of het makkelijk te vinden is. Dus ik zal even een paar namen opnoemen wie pen en papier bij de hand heeft. Ja. Bijvoorbeeld Blue Chip. Dat is een soort, je hebt meer van die chips. Blue chip is dus eentje met een soort blauwige bloem. Je hebt Argus White, dat is een witte. En je hebt bijvoorbeeld de Free Petite serie. En je hebt Free Petite Blue Heaven, die heeft een blauwe bloem. Ik heb zo even een paar opgenoemd, maar eigenlijk die chip serie en die Free Petite serie, dat zijn wat kleinere soorten. En die hoef je dus ook minder te snoeien. En die zaaien zich niet uit. Maar ja, de vlinders lusten ze net zo graag. Dus ja, dus voor de vlinders is het, maakt het geen maakt verschil eigenlijk. Maakt het niet uit, nee. Maar als je hem niet wil laten woekeren, dan zou je deze moeten nemen. Maar ja, als je dan die vlinderstruik plant, dan moet je er eigenlijk ook andere planten bij zetten waar die vlinder wel zijn eitjes kan leggen en kan bezig zijn. Ja, sowieso. Hoe meer planten, hoe beter. Ja. Je weet... Verschillende soorten. Je weet hoe ik ben. Ja. Hoe meer groen, hoe beter. Maar klopt, als je die vlinderstruik al hebt, zou ik hem ook niet geforceerd uit gaan halen. Laat hem lekker staan, want hij draagt er al wat bij. Maar zorg dan dus ook voor een bed voor die baby's. En dat zijn waardplanten. Ja, hoe kom je nou aan een waardplant? Want dit wordt natuurlijk heel technisch. Ja. Dan ga je naar de website van de Vlinderstichting. Oh, de Vlinderstichting heeft ontzettend veel informatie. En dan kun je hele lijstjes vinden van waardplanten. Wordt wel ingewikkeld, maar als je even je best doet, dan kom je er wel uit. En je wilt per se een mooie tuin hebben met veel vlinders. En ook nog vlinders die insecten eten. Hele goede tips allemaal die je geeft. Als mensen denken, dat gaat me nu duizelen van de tips die er zijn. Geef even aan dat je ze ook nog op papier hebt staan. Of in ieder geval op de sociale media. Hè? Ja, als je zo'n papier wil, moet je ze even printen. Maar ze staan op mijn website. Daar staat een blog. Op mijn website www.vergroenster.nl schrijf ik allerlei artikelen met heel veel praktische tips. Met linkjes naar andere websites waar je van alles weer kunt vinden. Dus je kunt er een hele studie van maken. Het is allemaal duidelijk dat we veel aan de tuin moeten doen, maar niet te veel. Dat is in ieder geval wel de boodschap die je hebt. Lianne Groeneveld, vergroenster, dank je wel voor het gesprek. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn ik wonen moet tussen al die mensen.

John Martin was dat. Ons volgende onderwerp. Nildert van Laar is adviseur educatie bij het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpernerwaard. Wat hij allemaal doet, vertelt hij aan Herman de Bruin. Nildert, welkom. Wat doet een adviseur educatie bij het water? Ja, dankjewel dat ik hier ben. Ja, wij zijn als waterschap vaak misschien een van de minst bekende overheden. Mm-hmm. Ik ben niet helemaal objectief misschien, maar misschien ook wel de belangrijkste. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij dat uitdragen. Dat mensen weten wat we doen, waarom doen we dat, waarom is het belangrijk wat we doen. Iedereen betaalt belasting als het goed is voor het waterschap. Maar wat gebeurt er precies met dat geld en waarom is dat geld goed besteed? Ja, dat is aan ons, ook aan mij, om uit te leggen waarom dat zo is. Ja, dus jullie waterschap een van de 21 waterschappen, hè? Dat klopt, ja. Maar wel op het laagste punt van Nederland. Ja, dat maakt ons gebied wel bijzonder. Wij hebben inderdaad in de Zuidplaspolder bij Nieuwekerk aan de IJssel bijna 7 meter onder de zeespiegel. En ja, als je erover nadenkt, het is eigenlijk iets heel absurds dat je leeft in een gebied wat 7 meter onder de zeespiegel ligt. Dat betekent, als wij niet zouden zijn als waterschap, dan zou het gebied gewoon bijna 7 meter onder water staan. Ja. En daar staan nu gewoon, daar wonen mensen, daar wordt gewerkt, daar lopen wegen. Dus daar moeten we hard voor werken om het ook droog te houden. Ja. En dat, daar zijn we mee bezig. En om mensen te laten weten wat je doet. Ook de jeugd, want je hebt niet voor niets een jeugdambassadeur. Iemand die ook alles van het water weet. Shifra zit ook in de studio. Ja, hallo. Ja, jij bent de jeugdambassadeur, zo zeg ik dat maar even, van het waterschap. Ja, inderdaad. Ja, jeugdbestuurder. Jeugdbestuurder zelfs, om de jeugd bekend te maken met wat er het waterschap allemaal doet. Ja, inderdaad. Ja. Is dat belangrijk, Leenda, dat de jeugd ook weet? Ja, de jeugd heeft de toekomst dus. Ja, zeker. Dus het gaat juist ook om de toekomst. Hè. We hebben met grote opgaven te maken als het gaat over het waterbeheer. Het wordt steeds moeilijker, of het kost gewoon steeds meer moeite om Nederland droog te houden. Om de waterkwaliteit, om daarvoor te zorgen dat goed is. Om dijken stevig te houden. En dat gaat over nu, maar het gaat ook over de toekomst. Met name over de toekomst. Dus ja. Daar moeten we ook zeker jongeren bij betrekken. Ja. We hebben allerlei activiteiten die we organiseren. Dus dat is voor jong en oud. Hè. Shifra die is ook betrokken. Die hebben bijvoorbeeld met gastlessen voor scholen. Bij verschillende in klassen. Maar we hebben ook allerlei prachtige plekken. Zoals een gemaal of een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dat zijn allerlei plekken van het waterschap waar je direct ziet hoe het waterbeheer in de praktijk eruit ziet. Ja. Ja, ik kan daar uren over vertellen. Maar als ik misschien één voorbeeld mag noemen. Bijvoorbeeld het gemaal Schildhuis. Dat is een gemaal in Rotterdam bij het Oostplein. Ja, dat is een ongelooflijk belangrijk gemaal. In 1 minuut kan die 1,3 miljoen liter water verpompen. He, dus al het water van de Rotte en het gebied, als het daar regent. Uiteindelijk elke druppel water die valt, bijvoorbeeld in Blijswijk, die gaat via gemalen die pompen naar de Rotte. Vanuit de Rotte wordt het gevoerd naar het gemaal Schildhuis, wat ik net noemde. En vandaar gaat het naar de Nieuwmaas. Zonder dat gemaal zou gewoon dat hele gebied, Blijswijk, Bergse Hoek, Zevenhuizen, al dat gebied langs de Rotte, allemaal meters onder water staan. Ja, ja. Om dus droge voeten te houden is het echt hard nodig. Zeker, ja. En zijn er ook open dagen dan soms? Denk aan open monumentendagen of zo, want het zijn vaak monumenten. Ja, sommige gemalen zijn al heel oud, dan zijn het echt monumentale gemalen. Dus bijvoorbeeld op open monumentendag, dan hebben gemalen die we openstellen. Mm-hmm. Maar er zijn ook een molen- en gemalendag. Dan doen we veel van onze gemalen, stellen we dan open. Dan kunnen mensen gewoon zien hoe dat gaat. Dus dat vind ik wel belangrijk om te laten zien van hoe proeven. Om te zien, te ervaren hoe het waterbeheer in zijn werk gaat. En bij zo'n gemaal, het bijzondere is, als je staat dan op de dijk en dan kijk je echt naar beneden. De polder in die meters lager ligt. Ja. Het water, dat ligt. Dus dat is echt meters verschil. Shifra, je bent er druk mee bezig geweest. Jaren, je gaat stoppen, begrijp ik. Ja, inderdaad. Wat kan je aan je opvolger meegeven? Sowieso om heel erg veel plezier erin te hebben. Het is echt hartstikke leuk. Je krijgt heel veel kansen die anderen niet krijgen, om het zomaar te noemen. Ja, om zoveel mogelijk er dus van te genieten. Ja, het is hartstikke leuk. Shifra Lohman en Nildert van Laar over het waterschap en dat we allemaal droge voeten moeten houden. En de verkiezingen niet vergeten, zit ik zeker nu te denken. Ja, want ja dat duurt nog wel. Dat is volgens dat duurt mij nog, even, ja, nog 2 jaar. Nou, als mensen daar aan mee willen doen, dan horen ze dat vanzelf tegen die tijd dat dat komt, nodig TZT, is. Ja. Nogmaals dank voor het gesprek. I shiver when you touch my skin, and I know without asking, you're right there where you wanna be, you're right here in front of me, and you talk about traveling, where we're going, where we've been, but the scene you're building now, all I see is it coming down? No. Dit is De Late Avond. It won me wonderful, yeah. It worry, hurry, no floaty me, yeah. Don't I hear it, yeah. I whisper, I love you. I whisper, I love you. Capito, jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, pochi capivano jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo, balla, chissà, tu da tu da tu da tu da tu da tu da. Duemila enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo, nel tempo fatto di attimi e settimane mistiche, sotto la luna del jazz. Even wat Italiaans op de valreep van Paolo Conte. Sotto le stelle del jazz. En daarvoor Gabriel Aplin met Hurt. En dat was De Late Avond van dinsdag 22 april. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Paul Weller blijft nog even bij. Fijne nacht. Thank you.